شروع میکنه به طرف داستان که اذ اول فتیتو چون آرام گرفتن جوانان الالکهف به سوی غار و قال گفتن ربنا ای پروردگار ما آتینا من لدنک رحمتن بده ما را از نزد خودت رحمتن بخششی و هیئ لنا من امرنا رشدا و آماده ساز برای ما در کار ما رشدن راه با دلیل را یا الله راه با دلیل را بر ما بده. این مردم خو از پاشا از دخیانیس گریختن در برغار جای گرفتن جای پناهگاه دیگری هم نداشتن باز گفتن که پروردگار بر ما راه نشان بده که توسط از او به ادین مردم را دعوت بکنیم و هیئ لنا من امرنا آماده ساز برای ما در کار ما رشدن راهی که توأم با دلیل بوده باشه. کور کورانه نره این پروردگاره قبول بکنه موضوع را ولی توأم با دلیل. اذ اول فتیه بنان در جمعه که چون آرام گرفتن الفتیه تو گروهی از جوانان اصلا در حقیقت فتوه بذل به اصلاح آنچه که در انسان در اختیار داشته باشه از مال و ثروت به خاطر منفعت دیگران ای را چه میگیم؟ فتوت میگیم یا جوانمردی برش میگیم و گرفتن دست با وصفی که قوت داریم که استعمالش بکنیم ای را ظالمانه استعمال نمیکنیم. پولی که در اختیار داریم قوتی که در اختیار داریم از ای را به خاطر منفعت استعمال میکنیم خب قوت خود را بر ضد کسی استعمال نمیکنیم ای را فتوت میگن. اینهم فتیتون اتیا گروهی جوانی بودن که قوت مادی خیلی خوبی داشتن مشاورین دربار بودن زندگی بسیار بلندی داشتن اینا میتونستن که از این قوت خود به منفعتهای مادی استعمال بکنن به کار ببرن خوب میتونستن زنا بکنن خوب میتونستن خواب بکنن هر چی که میخواستن از این قوت مادی استفاده کرده میتونستن ولی اتو جوانای بودن که اینها این قوت خود را بر ضد مردم و بر ضد خودشان به کار نبردن. اینهم فتیتون خب این جوانا خود هر کدوم قوت داره آمنو بی ربهم ایمان آوردن به پروردگارشان. اذ اول فتیتون چون آرام گرفتن جوانا الالکهف به سوی غار فقالو گفتن ربنا ای پروردگار ما آتینا من لدنک رحمتن بده ما را از نزد خود رحمتن بخششی و هیئ لنا من امرنا رشدا و در کار ما هم راهی با دلیل را نصیب ما بکن. فضربنا علی آذانهم چون از الله خواستن فضربنا پس گذاشتیم پرده را علی آذانهم بر گوششان فی الکهف در غار سنین عددا چند سال شمرده شده چند سال شمرده شده بر گوششان پرده گذاشتیم و به خواب عمیق اونها را فرا بردیم. ثم بعثناهم باز برن گیختیم ایشان را لنعلم تا معلوم بکنیم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا کدام یکی از دو گروه ای الحزبین کدام یکی از دو گروه یکی که در میان خودشان گروه شدند ای الحزبین احصا کدام یکی از دو گروهشان که در داخل غار بودند احصا لما لبثوا امدا یاد داشته است آنچه که درنگ کردن در کور در غار که درنگ کرده کدامش این مدت را در زندگی خود ایرا سپرده زیرا در خودشان سوال میگن که چقدر وقت تیر کردیم یکیش گفت که یک روز و دیگر که بخش از روز ما اینها را زنده ساختیم برانگیختیم لنعلم تا اصحاب کف و ساکنان چی بکند در رابطه با شماری از اینها کدامشان این شمار را گرفته تدریس که مراد از اهل شهر است. اهل شهر خبر بودند که در اینجا اصحاب کهف وجود دارد. غار معلوم بوده. سالهای سرزیگ گذشته بود. ای الحزبین کدام یکی از دو گروه؟ اصحاب کهف و یا ساکنان شهر. احصال ماله بیسو. یاد داشته از آنچه که درنگ کرده اند آمدن مقدار مدتی را. نحن نقص علیک. ببین که نه دقیق شهر گرفته و نه هم خود اصحاب کهف نحن نقص علیک نبأهم ما بیان میکنیم بر بالای تو ای پیغمبر نبأهم سرگذشت ایشان را بالحق براستی از کجا شروع میکنن انهم فتیتون مسلما این گروه جوانی بودن آمنو که ایمان آوردن به ربهم به پروردگارشان و زدناهم هدا و ما هم افزونی دادیم در هدایتشان ما هم هدایتشان را زیاد کردیم گروهی بودند که ایمان آوردند. زیرا در ابتدا گفتند که ربنا ای پروردگار ما بر ما چی بکن؟ آتینا من لدنک رحمتا، از طرف خود به ما رحمتی بتی و هیئ لنا من امرنا رشدا، و برای ما آماده کو در کار ما حرکتی که با دلیل بوده باشد، حرکتی که با دلیل بوده باشد. به اساس این خواستش الله همه که انهم فتیتون آمنوا بربهم، گروه جوانی بودن که ایمان به پروردگارشان آوردن، و زدناهم هدا، و ما هم در هدایتشان افزودیم. زدناهم هدا ای سیرناهم للعمل الصالح، ما اینها را به راه عمل صالح روان کردیم. یعنی که و زدناهم هدا به ای که ما اینها را وسیله ساختیم برای ثبات به دیگران، هدایتشان را چنان افزودیم اینها از ترس از اینکه میمرن، از ترس از اینکه از زندگی دور میشن، از ترس از اینکه خانوادهشان تنها میشد، این کلش را گرفتن، ولی به طرف حرکت به سوی ما حرکت دادن و به پیش رفتن. یعنی که وزیدناهم هدا توسط از این اتا ما یک کسی دیگری را هم با اینها افزودیم که او راعی امرای سگشان است. و ربطنا علی قلوبهم، و بستیم بر دلهای ایشان، بستیم بر دلهای ایشان، استوار ساختیم دلهای ایشان را، ادقام و چون استادن، چون استادن در مقابل کی؟ در مقابل دقیانوس امپراتوری روم. فقال گفتن ربنا رب السماوات والارض، پروردگار ما همین پروردگار آسمان ها و زمین است، لن ندعو، هرگز عبادت نکنیم من دونی به جز الهن معبودی را، لقد قلنا اذن شططا، هر آن گفته باشیم آنگاه سخن دور از عقل و دروغ را. ما اینا را خدا وسیله می سازد. هزارها انسان به خاطر بزرگداشت از آمدن امپراتور روم در شهر به اصطلاح دقیانوس که پاشا و وزیر یا به اصطلاح والی منطقه بود آمادگی گرفتند. وقتی که هزارها انسان قرار دادن، فکرشان اینه هر کدامشان یک چیز را پیش بت ذبح میکنه و قربانی میکنه. این کسایی هستن که در خط اول قرار دارن، اینها باید از کل کار پیش این کار شروع میکردن، به حیث نماینده های مردم، به حیث کلان های مردم، به حیث مشاورین دقیانوس، ولی چون این کار نکردن، وقتی که خوب نزدیک شدن برای پاچا چی میگه که ادقام و چون استادن به حضورش، فقال گفتن ربنا رب السماوات، پروردگار ما پروردگار آسمان ها و ارض زمین است، لن ندعو من دونه، هرگز عبادت نکنیم به جز وی اله معبودی را، ما این معبودی که شما عبادت میکنین عبادت نمیکنیم، لقد قلنا اذا شططا، در صورت اگر ما چنین کار را بکنیم، در حقیقت آنگاه دروغ را بستیم به الله و سخن را گفتیم که از عقل دور است. بعد توضیح میده هؤلاء قومنا، اینها قوم ما هستند که اتخذوا گرفتن من دونه بجز الله واحد ولا شریک آلهتا معبودان دیگر را، این قوم ما بیچاره شدند، بیعقل شدند، بجز الله کسی دیگر را به ستایش و پرستش گرفتند. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، چرا نمی آرند بر ثبوت الوهیت ای معبوداتشان، بسلطان بین، با کدام دلیل روشن عقلی، یک روشن دلیل خوبیارن، هم خودشان عبادت نکردن و هم در رد اعتقادات مردمشان اقدام میکنن. قوم ما گرفتن الهه ساختگی را، چرا نمیارن یک دلیل را بر صحت عقیده خود، بر صحت از اینکه خدا هست، یک دلیل را خوب بیارد و دست خود تراشش میکنی، باز میگه این خدا هست. و من اظلمو، پس کی ستمگاتر ممن از آن کسی که افترا علی الله کذبا، بار بس به الله جل جلاله دروغ را، از او انسان که در ظالم چی کسی است که به الله دروغ را بسته بکند. ببینش که چقدر زیبا میگوید، اول خود براءت خود را اعلام کرد، بعد غلطی قومش را تثبیت کرد، بعد گفت چیزی را میکنه که دلیل هم سرش نمیکنه، از او بعد میگه که از او انسان که در ستمدارتر کی خواهد بود که به الله دروغ را بسته بکنه. ایتو دروغ کلانه که ایب و همتا با الله هست، سنگ و چوب را با الله جل جلاله مقایسه بکند. میبینیم که وربطنا علی قلوبهم اذ قامو، از یک طرف قیام در مقابل کی؟ در مقابل پاچا و بیان چی؟ توحید. و یکم قیام در مقابل کی؟ در مقابل مردم. یک بار در مقابل مردم کلن اعتقاد به این سنویت داشتن، استاده شدن. و در رابطه قیام به معنی عزم، یک عزم میکردن به خاطر بیان حق. یکان دفعه الله جل جلو به یک سخن، به یک قیام هزارها انسان را راهنمایی میکند. این مردم با مجرده که در مقابل پاچا و در حضور کل مردم اعلام توحید را کردن، کل مردم به شک افتیدن. کل مردم گفتن که همه راست میگوید، ولی کدام دلیل عقلی داریم؟ یکی که دیگه پس شروع کردن، ای همین بوت عبادت میکنی؟ چرا عبادت میکنی؟ کلگی یکی به دیگه ایران ماندن. این می فکر قبلا کتش نبود. یکان بار یک سخن انسان را وادار به چی میکن؟ به تفکر میکند. به طور مثال میگم، یک جنایتیم که صورت میگیره زمینه برای جنایت های دیگه میشود. یک کار خوبم که صورت میگیره زمینه و کارهای خوبی دیگری میشود. یک دانه تیره را در افغانستان کسی دزدی کرده بود در وقت طالبا، آورده بودن از دیگه جا در افغانستان. وقتی که آوردش با مجرد دیگه افغان ها میچله یاد گرفتن، چون الهام برش داده شد. دیگر روز افغان ها دزدی کردن. چرا این کار شد؟ به خاطر که یک چیزی را دیدن. عین شکلش مردم یگان بار که خرافی پرست میشود، یگان بار که غیر الله را پرستش میکنند، در فکر از یک لحظه هم نیفتیدن که بی اندیشه که همین چیزی که من عبادت میکنم صحیح است یا غلط است. یک کلامی که برش داده شد کلگی تجدید میکنه فکر خود را. وقتی که تجدید شروع میکنه به طرف حق میرود. در اینجا هم از سالها و سالها مردم همه تو فکر میکنن که همین خدا است. کسی اندیشه نکرده بود. وقتی که اینا خیستن گفت که دلیل برام بتن و ما این خداهای ساختگی را عبادت نمیکنم، یکی به دیگه موجه شروع کردن. همین چطور است؟ چرا عبادت میکنی غیر الله را؟ والا نمیفهم صاحب. ولی خود سنگ است چرا عبادت؟ یعنی کل مردمی که در اون مجلس بودن امو لحظه آهسته آهسته تجدید کردن عقیده خود را و به طرف دین حضرت عیسی علیه السلام که تیار برش رسیده بود و داعینش در اموجا وجود داشت، خود به خود مردم به طرف مسیحیت رفتن. و اذا تزلتموهم، و چون یکسو شوید ای دوستان، و ما یعبدون، ای دوستان از کافران، و ما یعبدون، و گوشه شوید از آن چی عبادت میکنن ایشان و جز الله جل جلاله را، فأو الى الكهف، پس پناه گیرید به سوی غار، ینشر لکم ربکم، تا وصی کند برای شما پروردگار شما من رحمتی از بخشایش خود، و یهیئ لکم، و مهیا سازد برای شما من امریکم، از کار در کار شما مرفقن شفقت و مرفقن رای خلاصی. ببینید که الله جل جلاله برشان آساسا یکی دیگر را تسلیم میدهد. ارگا با بیان توحید از مردم کناره شوید و ما یعبدون آنچه که فأو الى الكهف. کجا باید بریم؟ یعنی بر یک دعوتگر ایره نشان میدهد که ارگاه شما یک بیان کلمه حق را میکنید، جبهه عقبیتان را تثبیت بکنید. ایتو یک کار نکنید که امروز شروع میکنه خود صبح نمیفهمید که صبح من چی میکنم. همیشه که یک کار شروع میکنه آیندهش باید تثبیت بکنید و با آیندهش باید کار داشته باشید. بنان در اینجا هم میگه که فأو الى الكهف، پس پناه بگیرید به طرف غار، یعنی شد لکم رب بکم، تا وصی کند برای شما پروردگار شما من رحمتی از بخشایش خودش، و یهیئ لکم من امریکم مرفقا، و مهیا سازد برای شما در کار شما راه خروج را برتان پیدا بکنه. فعلا در اوجا برین، از امی فرصت استفاده بکو که این رقم مجلس باز جمع نمی شود، این رقم مجلس باز کنار نمی آید، اینجا بیان حق بکو، در اوجا باز یک جمعشن تصمیم میگیریم که بعد از او چی بکنیم. اوجا باز الله جل جلاله برای ما شما راه را نشان میدهد. و تر الشمس، اینا خود چنین کاری کردن، الله هم چی میکنه سرشان؟ الله هم رحمت خود را سرش نازل میکند. در عمیق غار و خواب طولانی اینها را فرا میگیرد، چون خودشان نتانستن راه را پیدا بکند. خودشان که در غار مشوره کردن چی بکنیم؟ هر جایی که بریم حکومت از کی است؟ امپراتوری روم. و ما را به زودترین فرصت میگیرد. اساطیرش در هر جا وجود دارد، جاسوسایش هر جا وجود دارد. آن خواهی کجا بریم؟ گپ خدا خود گفتیم. در حقیقت از مغار که بیرون برآمدیم به معنی ازی که خدا خود به مرگ تسلیم کردیم. آیا قبول بکنیم مرگ؟ نه. اینا در همین فکر بودن، خب شما باشین، وقتی که نتونستن راه بیرون رفت برای خود پیدا بکنه، الله جل جلاله حمایتشان میکنه. این قانونی است که تا وقتی که ما به خاطر کاربرد دینی و دعوت دینی آنچه در توان داریم خرچش کردیم، وقتی که بند میمانیم الله جل جلاله ما را حمایت میکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی خودش عاجز شد که دیگر نمیشود، در اختیار دشمن قرار گرفت، بعد الله نگاهش میکند. پیغمبر ما علیه السلام در غار که پرد شد، وقتی که خودش از دفاع از خود عاجز میشد، الله حمایتش میکنه. در اینجا هم این مردم از خود عاجز آمدند، هیچ کاری کرده نمیتونستند. الله جل جلاله اینها را به خواب طولانی برد. این تو خوابی که 309 سال تیر میشود، از نظر تعقل یک کسی که به یک پهلو بوده باشد، یگان مردمایی که مریض میشن بعد از وبا میبینه که پشت سرش خراب میشود، زخم میشود. این مردم اگر یک سال بر روی زمین بوده باشند، او خامخا باید خراب شوند. الله چی میکنه؟ برایشان کل تدابیر را میسنجد، از جمله تدابیر وقایوی. و تر الشمس و میبینی ای بیننده، از شمس روشنی آفتاب دا، اذا طلعت، وقتی که طلوع کند، تزاور عن کهفهم، از غار ایشان ذات الیمین بجانب راست، و اذا غربت، و چون غروب بکنه، تقرضهم ذات الشمال، تجاوز میکند از ایشان بجانب چپ ایشان، و هم فی فجوت منه، و ایشان در گشادگی از ای غار قرار دارند. در ایت یک در وسط غار قرار دارن، خواب هستن که این طرف هم که وقتی که افتاو طلوع میکند، بعد یک پهلویش افتاو میگیرد، و وقتی که غروب میکنه این پهلوی دیگه ایش برش میگیره. بنابراین از اردو پهلو و از طرف وسط خوب بیازو میه، وقتی که داخل بیاد که تویز که پیش رویش هم آفتاب وجود داره. آفتاب اینا رو چی میکند؟ با عباره دیگه از میکروبا خلاصش میکند، میکروبایش برش میکشد، کسی دیگری رفته نمیتونه که او را بخورد، چیزی گندیش نمیکند. من یهد الله ذلک من آیات الله، این از نشانی های الله هست، این از نشانی های الله جل جلاله است که این تو نگاه میکنه بندگانش را. افتا و وسیله چی میشه؟ حفظ جان از اینها میگردد. من یهد الله فهو المهتدی، هر که هدایت کرد الله جل جلاله فهو المهتدی، پس او راه یابسته، او هدایت شونده است. کسی را که الله هدایت بکنه، او را خداوند متعال نگاه میکند، او راه یافتر است. و من یضلل، و هر کی گمراه کند به بد انتخاب خودش، فلن تجد له ولیا مرشدا، پس هرگز نیابی او را هیچ دوستی مرشدن راه بلد و راه یافته ای را. باز باز کسی را پیدا نخواهد کردی، از دست تن که بگیرد باز را به حق رفتن به حق را نزدیک نمی کند. و تحسبهم ایقابا، و پندار ایشان را ای بیننده ایقابا بیدار، و هم رکوع، در حالی که اینا خواب و خفته هستند. اتو وقتی که نزدیکش بری گمان میکنی که اینا چی هستند؟ اینها بیدار هستند، و حالا که اینها خفته هستند و به خواب راحت رفتند. و نقلبهم، و میگردانیم ایشان را ذات الیمین به طرف راست، و ذات الشمال به طرف چپ. خب از میکروب که توسط آفتاب الله اینا را نگاه کرد، ولی جای بجای اگر بوده باشن خب باز هم خامخا به اصلاح زده میشون، وجودش پوستش خراب میشود. به زمین 300 چند سال یک چیز را جای بجای بگذاری، خامخا خرابی به طرفش میاد. الله میگه این کارش هم ما کرده. و نقلبهم، میگردانیم ایشان را ذات الیمین به طرف راست، یک پهلو به طرف راست برش میتیم، و ذات الشمال به این حالت که میباشه چند روز باز به پهلوی دیگه اونها را دور میتیم تا که تجدید شود چی پوست وجودشان. و کلبهم باسط ذراعیه بالوسید، و سگ ایشان گشاده است بازوی خود را بالوسید، به چی؟ به تادری دروازه، به تادری دروازه، اما تو دستای خود را گرفته است، در حقیقت مثل که نگهبان بوده باشد. معنای چی که هر کسی که در خدمت دین الله برود، خداوند متعال مخلوقات را هم نگهبان بر او میسازد. الله سگ را چی میکنه؟ نگهبان دان دروازش مقرر میکند. و از این خاطر وقتی که دحیه کلبی رضی الله عنه انگامی که به طرف مصر حرکت کرد که نامه پیامبر خدا را برساند. در راه کشتیش سقوط میکند و وقتی خدا به یک تخته به طرف جنگل میکشاند، یک درنده بسیار تیز سرش میاد. وقتی که می خط پیامبر خدا را نشان میده و بعد دامنش میگیره، اما تا استایسته ای کردن به طرف راه راهنماییش میکنه و باز برش میفته و اما تا اشکش میاد. الله هر کسی که حمایت از دین بکنه، خدا کل مخلوقات در خدمتش میده. یک حدیثی هم در اینجا وجود پیامبر خدا میگه یا ارض خدمی من خدمنی، زمین خدمت او کسی را بکن که او خدمت دین مرا میکند. هر کسی که خدمت دین شروع کرد، الله دیگرا را تابع برش میکند. از جملهش میبینی که سگ و کلبهم باسطن ذراعیه بالوسید. این سگ هم تو نگم که من گشنه میشم، من هم میرم چی میکنم اینجا استاد میشم، اما تو الله جل جلاله ای را به حیث نگهبان برشان تعیین کرد. دقیانوس و دیگرها خواستن که اینا را از کو از مغار بیرون بکشد و به اصلاح اویزانش بکنه. اینا را اما تو جزاها برش بده که مایه عبرت به دیگرها شود تا که دیگرها کلمه توحید را در میان خود زمزمه نکند. ولی چون این کار را الله نکرد، اما ترزیدیدی که اما مقاومتی که در او جنیها نشان دادن او اما تو حفظ شد. این خدا بر دشمن اتصالات ندار که کاری را بکند که او طرز دید رو از جامعه بشری بگیرد. بنان لو اطلعت علیهم، اگر اطلاع یابی بر ایشان و بخوایی که نزدیکش بری، لولیت منهم، البته رو بگردانی از ایشان، فرارن به طریق گریختن، به طریق گریختن از پیش پشت سر خواهی رفت. ولملئت منهم رعبا، و یقینا که هر آن پر کرده شوی از ایشان رعبا، از روی ترس، از روی ترس کل وجودت میگیرد و داخلش هم رفته نمیتونی. پس این هم قدرت الله هست. اگر چنین کاری نمیشد، خامخا اینا را بیرون میکشیدن، ولی خداوند متعال نگهداری از اینها را میکند. هیچ کس نتانست که به این مردم نزدیک شود. وقتی که نزدیک نشد چی؟ میبینه که اون موجه هستن که میخواین نزدیک شون، از طرف عقب میرود. ای که عقب رفتن، دیگه هم این داستان در بین مردم زمزمه شد. عجیب، دیروز انتو کردن، دقیانوس هم بیاب کرد، امپراتوری روم هم بیاب کرد، خداهایشان هم بیاب کرد، خدای واحد ولا شریک به مردم معرفی کرد، آن ذات عظیمی که آسمان ها و زمین را آفریده، اتو کرد. امروز که اینه گیرشان هم کردن، اقب بزرگ مردای خدای هستن که کسی نزدیکش هم رفته نمیتونه. این داستان دیگه هم پیچید، دیگه هم وسیلهی شد برای چی؟ اصلاح مردم. و كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، همچنین برانگیخته میشان را، ليتساءلوا بينهم، تا سوال کنن در میان خود. وقت پوره شد، 309 سال پوره شد که پوره شد. از او بعد اینها از خواب گران برخیستن. وقتی که برخیستن، ليتساءلوا بينهم، تا در میان خود سوال بکنن. ببینین که هر حرکت دینی از یک طرف برای شخص داعی فایده رسان است و از طرف دیگری برای مخلوق خدا. هر انسان من حیث انسان برای رفع منازل ضرورت دارد. هر انسان من حیث انسان، هر قدر که مخواهی به خدا نزدیک شوی جای وجود دارد. یعنی تو اگرای نیست که او خلاص شود، تو اگرای نیست که تو بگوی بس است برد. چه قدر که نزدیک میری، نزدیک شده میری، چه قدر که میخوای، رازهای نو نوی از یه عالم بد روشن میشود، رابطه های نو نو برد ایجاد می شود، معرفت در رابطه به ذات الله جل جلاله و در رابطه به مخلوقات بیشتر می شود. بنان و کذالک بعثناهم، و همچنین برانگیختیم ایشان را، لیتساءلوا بینهم، تا در میان خود سوال بکند. قال قائل منهم، گفت یکی از گفتگرایشان، قال قائل منهم، گفت گوینده از ایشان، کم لبستم، چقدر درنگ کردیم. امجان ما اگر کم شخ وقت واسطه بخوانی که وقت زیاد تیر شده. قالو گفتن لبسنا یومنا بعد یومن، گفتن یک روز یا قسمتی از روز را خواب کردین. وقتی که میبینه اگر چنین است، حقیقه خسته چرا هستیم؟ اگر کم وقت خواب کرده بودیم، پس این وجود ما چرا اگر کم شخک است؟ قالو گفتن ربکم اعلمو، پروردگار شما داناتر است، به ما لبستم، به مقدار درنگ کردن شما، به مقدار درنگ کردن شما پروردگار شما آگاه است. ایجان تعلیم برای یک مؤمن میدهد، در هر چیزی که نمیفهمی چی بگو؟ والله اعلم، الله خوب میداند. بنان کوشش نکو که جواب بدی. از این خاطر است که حتی از آداب یک عالمی که فتوا میدهد وقتی که سخن خود را خلاص می باشی میگم والله اعلم، الله خوبتر میداند. این قدرت توان ما قبول، از اون بیشترش را ما نمیفهمیم. قال گفتن ربکم اعلمو، پروردگار شما میدانه. این قگف سر زین نزنید که چه قروز تیر کردیم. ولی گشنه شده بودن، 300 و چند سال اینا نان نخورده بودن، خود به خود طبیعتاً این سیستم کلش نو به کار آغاز کرد. و در دنیا هم ما شما میبینیم یکان دفعه که خواب کمک دراز باشه با مجردی که میخیزین گشنه میباشین، یک خواب کمک، خواب عمیق که ببرتن، یک خواب سرسرکی است نه؟ خواب سرسرکی به عوضی که آرام بود خرابی به وجود میاره. خوابی که عمیق بوده باشه و صحیح بوده باشه، از خواب که میخیزی تشنگی و گرسنگی توأم هم رایز است، خصوصا خوابی که صدها سال باشد. فبعثو، پس بفرستید احدکم یکی از میان خود را، بیوارقکم هذه، به مسکوکه این میش، بیوارقکم هذه، به این مسکوکه و به این پول، الی المدینه، به سوی شهر، فلینظر، و باید ببیند، ایها ازکا طعاما، کدام یکی از اهل شهر پاکیزه تر است، طعاما، از دوی طعام. پاکیزه تر انسان که طعام میارد، مراد دیجا چی هستن؟ یعنی گوشت را نبیار که به غیر الله چی شده باشد، ذبح شده باشد، او را نبیاری. ایها ازکا طعاما، کدامش دیندارتر و یک تاپرست است، فلیعتکم برزق منه، پس بیارد با شما روزی از آن، نان از آن، ولی طلطف، و باید مدارا و نرمی بکند، ولا یشعرن نبکم احدا، و خبردار نکنید بکم به حال خود، به حال شما خبردار نکند، به حال شما احدا، هیچ کس را. چند نکته میدهد. یکی از اینها میگه که فبعثو احدکم بوارقکم هذه، از این معلوم میشه که کسی در این 6 نفر به حیث اولین انسانی که دیگران را دعوت کرده بود وجود داشت و او به اصطلاح کلانی از این مجلس را در نظر داشت. بنان او میگه یکی تان باید برود بوارقکم هذه، به این مسکوکش الی المدینه، به سوی مدینه و شهر، فلینظر، بس باید ببیند، ایها ازکا طعاما، کدام یک از اهل شهر پاکیزه تر است از روی طعام. این موضوع عالی هم بر ما تو هم است. در شهر که داخل میشی ببین که از کی چیزی را میخری. یک انسانی که نماز نمیخواند، بی دین است، تمام روز تلویزیون تایپش در دکانش هم چالان است، از او نخر. یعنی میبین که غیر فسق و فجور دیگه کاری ندارد. برو ببین مال تا برای کسی بده که او هم دیندار است، او هم چهرهش یک چهره مؤمن دارد، یک چهره داره که خدا پرست است، با او خود نزدیک بکن. فلیعتکم برزق منه، پس بیارد به شما روزی از آن، ولی تلطف، و باید مدارا و نرمی بکند. اتو یه حرکت باید بکنه که اگر چیز را کمه که قیمت هم داد، آواز تا بلند نکن که دیگرها تر خبر نشود، و نرمی بکن. اگر رد هم میکنه مبیعه را، و بسیار اسلوب نیک. ولا یشعرن نبیکم احدا، و خبردار نکند به حال شما هیچ کس را. چرا؟ انهم این یظهروا علیکم، هران اگر ایشان قدرت یابند، علیکم بر بالای شما، یرجموکم، سنگسارتان میکند. او یعیدوکم، یا ای که بازگردانند شما را، فی ملتهم، در دین خود، ولن تفلحوا اذن ابدا، و هرگز رستگار نخواهید شد آن وقت. دو کار میکنند، یا شما را به قتل میرساند، و یا هم اقلا دستمه که پس دین گنده و خرافی خود ساخته ای را باید قبول بکنی. در اون صورت اگر تو دین غیر را قبول کردی، توحید یگانگی الله را ترک کردی، ولن تفلحوا اذن ابدا، هرگز رستگار نخواهید شد آن وقت، دیگه باز ختم هستین. یعنی یگان بار بعضی از مردم یگان کاری را میکنه با وصفی که سرزو معتقد نیست، ولی میکند. اگر به این فکر بوده باش که الله را فریب داده، چنین کار این انسان هیچگاه کامیاب نمیشود. دلت بعد میگه این کار حرام است، میفهمی که ناروا هست، ولی با وصفی از اون هم میکنی. اگر باز کردی هیچگاه کمک کامیاب نخواهی شد، از انسانهای بدبختی خواهی بود.